Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmen amma ba'd. Allah nasip ederse inşallah dua nedir? Duanın çeşitleri nelerdir? Duanın şartları nelerdir? Onları inşallah bugün anlatacağız. Malum itikaf. İtikaf olunca itikaf eşittir Allah'a ibadet. İbadetin özü de dua muhul ibadet. Peygamberin dediği gibi. Dua, ibadetin beynidir diyor. Özüdür daha doğrusu. Başka bir rivayette lubbul ibade. Orada beyni ifadesi kullanıyor. Yani bütün ibadetin aslı ve temelinin dayandığı esas duadır. Allah subhanahu teala'ya. O yüzden alimler dua kelimesinin aslını anlatırken demişler ki lügatta, sözlüklerde da'avtu şey'e ed'uhu dua'en. Ben bir şey çağırdım, ona sesleniyorum, onu çağırıyorum demektir. Yani lügatta çağırmak demektir dua. Peki Kur'an'da kaç yerde kullanılmış? Kaç şekilde kullanılmış? Birinci şekliyle ibadet kastedilmiş. Bu da Yunus suresi 106. ayette var. وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Diyor ki Allah, sakın Allah'tan başkasına dua etme. Çünkü onlar sana ne fayda ne de zarar veremezler. Eğer böyle yaparsan şüphesiz sen zalimlerden olursun. Burada dua ibadet manasında kullanılmış. Yani Allah'tan başkasına sakın ibadet etme ki onlar sana fayda veya zarar veremezler. Böyle yaparsan zalimlerden olursun. İkinci manası istiğafedir. Yani sığınmaktır. O da Bakara suresi 23. ayet. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah meydan okuyor onlara. Eğer diyor sözünüze doğru olanlarsanız hadi şahitlerinizi getirin, çağırın, toplanın yani. Yardıma çağırın onları. Burada istigase manasında yani yardım talep etme manasında dua kelimesi kullanılmış. Üçüncü mesela kullanıldığı mana tevhid. Mesela Cin suresi 19. ayet. Diyor Allah subhanahu wa ta'ala وَاَنَّهُ لَمَّ قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ. Allah'ın kulu kalktığı zaman kıyama, peygamberi kastediyor Kabe'nin yanında. Kıyama kalkmış. يَدْعُوهُ كَادُ يَكُنُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى. Neredeyse o etrafındaki kafirlerin birbirlerine girdiklerini, o peygamberi yiyecek gibi olduklarını görürsün diyor. Peygamber tevhidle ayağa kalktığı için aslında o etrafındakiler de dinin hak olduğunu bilip etrafına toplanmak istiyordu Mekke'li müşrikler ama hepsi birbirine vesvese verdikleri için o dönemde davetin ilk başında eza ettikleri için peygambere İşkence olduğu için peygamberin safındakiler kimse yanaşmıyordu. Sonra bir diğer manası nida etmektir duanın. O da Kamer suresi 10. ayette geçmiş. فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٍ. Rabbine nida etti ve dedi ki Rabbim ben mağlubum, bana yardım et. Burada da dua kelimesi nida manasında kullanılmış. Yunus suresi 10. ayet. Burada da dua kelimesi söz manasında kullanılmış. Da'vahum fiha. Onların cennetteki sözleri Subhanek, seni tenzih ederiz. Allahümme, Allah'ım seni tenzih ederiz. Ve tahiyyatuhum fiha selam. Orada da onların birbirleriyle selamlaşmaları, onların merhabalaşmaları selam olsundur diyor. Burada da da'vahum fiha, oradaki sözleri, aslında ki oradaki duaları diyor ama burada söz manasında dua kelimesi kullanılmış. Bu da beşinci kullanış şekliydi. Altıncısı sual ve talep. İstemek, talep etmek manasında kullanılmış. Allah Bakara suresi 186. ayette diyor ki وَاِذَا سَأَلَكَ اَيْبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ. Kullarım sana beni sorarsalar ben yakınım, onlara de ki ben onların duasına dua ettikleri zaman icabet ederim. Burada da Allah talep ettikleri zaman, İstedikleri zaman manasında kullanmış dava kelimesini. Sonra bir son kullanış şekli var. Es-sene, övgü manasında İsra suresi 110. ayet. Ulidullaha evidurrahman. İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Eyyeme ted'u felehul esmal husna. Nasıl çağırırsanız çağırın, en güzel isimler Allah'ındır. Burada da Allah çağırmayı övgü manasında kullanmış. O yüzden dua kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde farklı farklı yerlerde geçmiştir. Bildiğiniz gibi malumunuz üzere şeriatta hiçbir şey yok ki önce bir lügat manası olsun. Yani Arapça dilinde ne manaya geliyor? Ardından bir de onun ıstılahi manası olur. Yani şeriatın ona yüklediği, o kelimeye yüklediği bir mana vardır. Istılah için demiş ki birinci tanım bütün alimler, huve râhbetu ilallâhi azze ve celle. Allah'a yönelmek. Allah'tan korkarak ve umarak ona sığınmak. Yani Allah'tan başka hiçbir şeyle meşgul olmamak. İkinci tanım için Hattabi'nin tanımı var. Hattabi de Muallim-i Sünen diye Ebu Davud'un şerhini yazmış. Bukhari'ye şerh yazmış kendisi o dönemlerde. Hattabi Hicri 388'de vefat etmiş biri. Selefe çok yakın kendisi. İmam Nevevi ondan çok nakil yapıyor. Hattabi diyor ki وَمَعْنَ الدُّعَى اِسْتِدْعَاءُ الْعَبْدُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَ الْاِنَايَةِ وَالْاِسْتِمْدَادُهُ اِيَّهُ الْمَعُونَ. Dua diyor kulun Rabbine sığınıp ondan medet dilemesi, ondan yardım istemesidir diyor. Dua ıstılahen budur diyor şeriatta. Ve hakikatuhu, hakikatine gelince el iftikaru ileyhi, Allah'a karşı fakirliğin, fakirlik ne demektir? İhtiyaç demektir. Yani fakir adam muhtaçtır. Türkçe karşılığı aslında budur. Allah'a karşı fakirliği hissetmek, Allah'a karşı muhtaçlığı hissedip bunu izhar etmektir dua. Zilletle beraber, huşuyla beraber Allah'tan yalvarıp yakarıp istemektir. İbnül Kayyim rahimehullah ise, İbn-i Teymiye'nin biliyorsunuz en büyük talebesi diyorlar, İbn-i Teymiye hiçbir kitap yazmasaydı İbnül Kayyim yeterdi diyorlar. Arkaya bıraktığı emanet olarak. İbnül Kayyim rahimehullah da diyor ki, Bedaul Fevaid adlı kitabında, وَطَلَبُ مَا يَنْفَعُ الدَّائِ وَطَلَبُ كَشْفُ مَا يَضُرُّهُ اَوْدَفْعُهُ. Talep edenin kendine, talep ettiği kişiden gelen fayda, kendisindeki sıkıntının açılıp zararın def edilmesi noktasındaki faydadır diyor. Dua ıstılahta budur diyor İbnül Kayyim rahimehullah. Daha bunlar ıstılahi şeyler. Son bir ıstılahi noktaya değinip başka bir mevzuya şimdi geçeceğiz inşallah. Dua iki çeşittir ulemanın katında. Özellikle Muhammed bin Abdülvahhab'la İbn-i Teymiye rahimehullah'ın kitaplarında bu sofilerin şirkini anlatırken onlar duayı iki kısma ayırırlar. Dua-ı mesele ve dua-ı ibade diye. İbadet duası ve mesele duası. Diyeceksiniz o nasıl bir şey? İkisinin tanımına gelince, tarifi dua-ı mesele, mesele duasının tarifi şudur. وَهُوَ اَنْ يَطْلُبَ الدَّائِ مَا يَنْفَعُهُ وَمَا يَكْشِفُ دُرَّهُ. Dua edenin, dua ettiği şeyden kendisindeki zararı def edip açması için dua ettiği kişiye yalvarmasıdır. Budur. Yani kendisindeki sıkıntının açılmasını istemesidir. Dual ibade ise huve şamilun li cemil kurubatiz zahire vel batine. Gizli açık bütün Allah'a yakınlıkları kapsayan şeylerin hepsinin adıdır. Yani siz dünyevi bir şey isterken de illa sizdeki sıkıntının gitmesi değildir. Dünyevi bir şeyin nimetin gelmesini istiyorsunuzdur. Bu ibadet duasıdır. Li'ennel mutaabbide lillahi talibun وَدَائِمْ بِلِسَانِ مَقَالِهِ وَلِسَانِ حَالِهِ اَنْ يَتَقَبَّلَ اللّٰهُ تِلْكَ الْاِبَادَةَ وَالْاِثَابَةَ عَلَيْهَا. Çünkü bu gibi ibadetleri yapan, diliyle Allah'a yalvaran, Allah'tan talep eden insan, Allah'tan kendi istediği şeylerin yerine getirilmesini talep etmiştir, ecrini istiyordur diyor. Bu da ibadet duasıdır. Arasında çok ufak, hassas bir fark var. O da dua meselenin insanın kendisinden sıkıntıyı gidermek noktasında Allah'tan talep ettiği yardımın adıdır. Bunu böyle ikiye ayırmalarının birçok sebebi var. Bunlar her ikisi de ibadet sayılıyorlar. Yani hani bu bir tanesi ibadet de diğeri değil diye bir ayrım yapmamışlar. Sadece duanın çeşitlerini böyle ayırmışlar. Çünkü meselenin tafsilatına inildiği zaman bu tefrikin, bu ayrımın çok faydalı olacak. Ben oraya girmiyorum çünkü mesele orada uzayacak. Ana konumuz, ana temel noktamız burası değil. Peki duanın şartları ve edebi nedir? Duanın şartları ve edebi nedir? Alimler duanın şartlarını saymıştır ilim ehli kitaplarında. Biliyorsunuz şart nedir? Kendisi olmadığında hükmün, amelin olmadığı şeydir. Yani mesela namaz için abdest şarttır. O zaman abdestsiz namaz olmaz. Şart kaybolduğu için amel de kaybolmuştur. Alimler demişler ki Kur'an okumanın şartları vardır ama bu şartlar ıstılahtaki şartlar değil. Bazıları buna Kur'an okumanın sünnetleri demişler. Bazıları Kur'an dua etmenin edebi demişler. Bazıları buna dua etmenin sünnetleri demişler. Ama bunların hepsi lazım değil. Alimler öyle söylemişler. Bu şartlardan ilk ve en önemlisi, birincisi tevhiddir. İlk şartı tevhiddir. Dua edenin dua ettiği, talep ettiği şeyi Allah'tan talep ederken Allah'ın rububiyetinde, uluhiyetinde ve isim sıfatlarında birleyen olması bu esas olan şeydir. Çünkü Allah Cin Suresi 18. ayette diyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescidler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا O Allah'ın mescitlerinde Allah'tan başkasına yalvarmayın diyor. Birçok bununla alakalı Kur'an'ın başından sonuna kadar ayet var. Duanın ilk şartı şeydir, tevhiddir. İkinci şartı için demişler ki اَلْاِخْلَاسُ فِي الدُّعَى Ve bu da en önemli şartıdır demiş hepsi. İhlas ne kadar kavıysa dua da o kadar kuvvetli bir şekilde icabet olunur ve geri döner demişler. Çünkü ihlas tam zıttı nedir? Şirktir. Bazen insan bu ihlası kaybederken duada küçük şirk koşar, bazen büyük şirk koşar. Bazen talep ettiği şey onu büyük şirke sokar, bazen talep ettiği şey küçük şirke sokar. Çünkü dediğimiz gibi dua eşittir ihlastır, ihlasın zıttı da şirktir. Duada ihlas kaybolduysa beraberinde şirk gelmiştir. Allah Azze ve Celle mesela Gafir Suresi 14. ayette diyor ki فَدْعُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Allah'a ihlasla, dini ona has kılaraktan dua edin. وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ Kafirler bunu kerih görseler bile. Çünkü kafirler ihlasla dua etmezler. Aslında kafirler de dua ederler. Araf Suresi'nde ayet var. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Kafirlerin duaları hüsrandan başka bir şey değildir diyor ayette. Kafirler de dua ederler, müşrikler de dua ederler. Mesela Kur'an'da bir ayet var. اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ مِنْ عَنْدِكَ Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Allah'ın bu senin katındansa فَاَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَى diyor Ebu Cehil. Gökten bizim üzerimize taş yağdır diyor. Kabe'nin örtüsüne yapışmış Bedir Savaşı'ndan önce. Artık kafası çorba olmuş. Acaba biz mi hakkız, Muhammed mi hak diye kendi nefsinde çelişkilerle yaşıyor. Bütün müşrikler çelişkilerle yaşarlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah bu kafirin duasını naklediyor bize. Dedi ki diyor, müfessirler diyorlar bu söz Ebu Cehil'in sözüydü diyorlar. Görülüyor ki kafirler de dua ediyorlar. Demek ki duayı Allah katında makbul yapan şey tevhiddir, ihlastır. İhlas ne kadar kuvvetlenirse, tevhid ne kadar kuvvetlenirse, insan zararın ve faydanın ne kadar Allah'tan olduğunu bilirse, duasına icabet edilmesi de o kadar yakındır. Gene Gafir Suresi 65. ayet. Huvel hayyü la ilahe illahu. O Allah ki, o haydır, diridir, ondan başka ilah yoktur. Fed'uhu muhlisine lehu. Ona ihlasla dua edin. Lehuddine elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd aleminin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Araf suresi 29. ayet. وَدْعُوهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Dini ona has kılarak, ihlasla yalnızca ona dua edin. كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ Sizi yarattığı gibi ona tekrardan döndürüleceksiniz diyor. Araf suresi 29. ayet. Duanın en önemli şartı, tevhid zaten olmazsa olmaz. Ondan sonraki en önemli şartı ihlastır. En kuvvetlisi budur. İnsan ne kadar ihlasla dua ederse Allah da duasını o kadar çabuk icabet eder. İbni Hacer el-Askalani bu Gafir suresi 65. ayetin tefsiri hakkında diyor ki اَنَّ الْاِجَابَةَ مُشْتَرَةٌ بِالْاِخْلَاسِ Duaya icabet edilmesi diyor ihlasla şart kılınmıştır. Yani bu ayetler diyor ortaya koyuyor ki ihlas olmazsa dua kabul olmaz. İbni Hacer bu istidlal yapmış. İbni Mesud radıyallahu anhu diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَكْوَلُ مِنْ مُسْمِعِينَ Allah diyor, kulağı başka yerde olan birinin duasını kabul etmez. وَلَا مُرَّائِنْ Gösteriş yapanın da, وَلَا لَاعِبِنْ Oynayanın da. Burada oynamaktan kasıt dua ediyor ama kalbi, aklı hep başka yerde. Oyun oynuyor yani. Sen dua dediğin ibadettir. İbadetin özüdür yani. Kulun Allah'a yalvara yakara yönelmesidir. وَلَا دَاِنْ اِلَّا دَاِيَنْ دَاَى ثَبَتًا مِنْ قَلْبِهِ Ancak Allah şunun duasını kabul eder. Kalbi Allah'a bağlanmış, Allah'la subut bulmuş bir kişinin ancak duasını kabul eder diyor. İbn-i Mübarek Zühd kitabında bunu Abdullah İbn-i Mübarek rivayet etmiş İbn-i Müslim bu sözünü. Üçüncüsü gene önemli bir madde. وَمُتَابَعَةُ لِلْرَسُولِ فِي دُعَائِهِ Dua ederken de Resul'e mutabakat etmesidir. Yani sünnette öğretildiği üzere olmasıdır. O yüzden ben oraya iki tane sünnetten dua yazdım. Bunu kardeşler ta ezberlesin, dua yapsınlar namazlarında, gece namazlarında, teravihlerde falan. Bugün de inşallah gene yenilerini yazacağım. Bugün de dua işlememin sebebi bu. Ona gereken önemi her Müslümanın vermesi. Çünkü duanın kabul olmasının üçüncü şartı, duaların sünnette varid olduğu şekilde yapılmasıdır. Çünkü bu dualar Allah'a sevimlidir. Peygamber o yüzden bize öğretmiştir. Veya Allah subhanahu teala Kur'an'da geçmiş ümmetlerin dualarını bize nakletmiştir. Rabbena amennâ feghfirlenâ. Rabbimiz biz iman ettik, bizi bağışla. İşte Adem'le Havva'nın sözü mesela. Allah ondan bağışlamış. Değil mi? Rabbena zalemnâ enfusenâ ve illem teghfirlenâ ve terhamnâ lenekunenne minel hâsirîn. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik, sen bizi bağışlamazsan, affetmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah bu duayı seviyor ki kitabında hikaye etmiş, bize anlatmış, bize öğretmiş. Biz de o duayı yapalım diye Allah bundan bağışlamayı seviyor mesela. O yüzden üçüncü en önemli şartı duanın şeriatta varid olduğu şekilde yapılmasıdır. Tabii bunları bilmeyen bir adam gücü yettiği kadar, dili döndüğü kadar Allah'tan istediğini istemelidir ama mesela Kur'an'da başka bir ayet daha var. Rabbena hab lana min ezvacina ve zurriyyatina kurrata ayun ve ec'alna lil muttaqina imama. Dediler ki diyor o müminler, Rabbimiz bize gözümüzün aydınlığı olacak eşler ve çocuklar ver. Bizi muttakilere imam kıl. Bak bu da bir dua. Bu dünya ve ahiret hayrını içerisine alan bir dua. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Dünyada iyilik nedir diyorlar? İbrahim'in duası bu. Diyorlar ki Allah İbrahim'e Sara gibi dünyanın en güzel kadınını verdi diyorlar. Bu diyorlar. Ve Allah İbrahim'e mal verdi diyorlar. Dünyadaki iyilik bu. İnsanı zinadan alıkoyan, baktığında gözünü aydınlatan salih bir eş ve beraberinde dünyevi bir mal. Ahiret ise muttakilere imamlığıdır. Bir kul olarak kişi de kendisi Allah'tan aynı benzeri dünyevi şeyleri talep edebilir. Rızık gibi, salih bir eş gibi. Ama bunu bu şekilde, bu sigayla yapması Allah'a sevimlidir. İnsan bunu Allah'a bu şekilde yaparsa Allah bunu kabul edebilir. O yüzden üçüncü ve önemli şartı gene sünnette veya Kur'an'da, şeriatta öğretildiği şekilde duanın yapılmasıdır. Dördüncüsü itabetul mut'am, yenilen şeyin temiz olmasıdır. Bu da duanın kabul edilmesinin şartlarından bir tanesidir. Tövbe suresi 27. ayette Allah diyor ki اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Biliyorsunuz Allah diyor size Adem'in ilk doğumu kıssasını anlatır, örnek verir, misal verir. İşte ikisi de Allah'a kurban getirmişlerdi. Habil'le Kabil meşhur kıssa, İsrailiyatlarda anlatılan. Biri kötülerini getirdi, biri iyilerini getirdi. Allah Habil'inkini kabul etti, Kabil'inkini kabul etmeyince Kabil dedi vallahi seni öldüreceğim dedi. İşte Habil orada diyor Allah muttakilerden kabul eder diyor. Allah herkesten kabul etmez. Allah'tan korkanlardan kabul eder. Allah eğer kurbanı Allah'tan korkanlardan kabul ediyorsa o zaman duayı da Allah'tan korkanlardan kabul eder. O zaman namazı da Allah'tan korkanlardan kabul eder. Diğer şeyleri de Allah'tan korkanlardan kabul eder. Diyor ki gene Müslim'in rivayet ettiği hadiste اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اُلَّا طَيِّبًا Allah temizdir. Ancak temiz olanı Allah kabul eder. Gene uzun bir sefer hadisi var. Orada da adam bir tanesi elini göğe açmış. Ya Rab, Ya Rab diye bağırıyor adam. Peygamber ne diyor? Ve mut'amuhu haram. Yediği haram. Ve şarabuhu haram. İçtiği haram. Adam ellerini açmış. Ve mulbisuhu haram. Giydiği haram bu adamın. Ve guzziye bil haram. Adam haramla gıdalanmış. Kanında haram geziyor. Ve enna yüstecibu lidâli. Niye buna icabet edesin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah böyle bir adama icabet etmez. Halbuki adam seferin ve yolculuğun meşakkatinden, çölde yalnız kalmasından, işte erzağın yok olmasından, sebeplerin yok olmasından adam ihlasla dua ediyor. Tıpkı müşriklerin müşrik olmalarına rağmen gemide dalgalar sardığında ihlasla dua etmeleri gibi. Aynı örnek ama yediği haram, içtiği haram, giydiği haram olunca Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Duanın kabulünün dördüncü şartı da temiz giymek, temiz yemek ve temiz içmektir. O yüzden malın az ama helalinden olması bereketli olandır. Haramdan kazanılan bir mal çok dahi olsa Allah orada bereket kılmaz, Allah orada hayır kılmaz. Subhanehu ve Teala. Beşincisi ise adamul i'tida'u fi'd-du'a. Duada şey olmak. Yani itidai olmak, orta yollu. Şimdi ehli sünnet vel cemaat her şeyde orta yolludur. Biliyorsunuz cehennemden korkma noktasıyla cennetle müjdelenmede nedir mümin? İkisinin ortasındadır. Ne hariciler gibi Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir, ne de mürciyeler gibi Allah'ın gazap ettiklerini Allah'ın rahmetine sokmaya çalışmışlardır. Ortasındadır. İşte kul da dua ederken, yani ediyorum ama işte Allah kabul ederse falan gibi bir mantıkla dua ederse Allah o duayı zaten kabul etmez. Yani ikisinin ortasında bir yol tutturmalıdır. Allah diyor, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَدَرُّعَ وَخُفْيَ. Çok tadarru'a, Arapça böyle kesin verecek bana. Hani öyle bir ümitle dua etmek, hufya da korkarak vermeye de bilir yani. Yani niye vermeyebilir? Benim günahlarım var. Ben günahkarım. Allah benim duamı kabul etmeyebilir. Tadarru'a ve hufya. Umarak ve korkarak dua edin. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Allah haddi aşanları sevmez. Bunun da zaten tafsilatı bir sonraki bölümde şimdi inşallah anlatacağız. Gelecek. Duanın edebi nedir demiş alimler. Birincisi demişler, duanın edebinin birincisi. اَثَّنَا عَلَى اللّٰهِ قَبْلَ الدُّٰى وَالصَّلَاتُ عَلَى النَّبِيِّ. Kim duasının kabul olmasını istiyorsa önce Allah'ı övsün, ardından Peygamber'e salatü selam getirsin. فَعَنْ فُضَالَ اِبْنِ عُبَيْدْ قَالْ بَيْنَمَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Diyor ki biz peygamberin yanındayken bir gün اِذْ دَخَلَ رَجُلْ فَصَلَّ. Biz peygamberin yanında oturuyorduk diyor. Bir gün adamın biri girdi ve namaz kıldı. Fekale dedi ki Allahümme gfirli verhamni. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acilte eyyuhel musallim. Ey namaz kılan, acele ettin diyor. İzâ salleyte fekaatte fehmedallâhe bimâ huve ehluhu ve salli aleyye thummed'uhu. Dedi ki acele ettin ey namaz kılan. Namaz kıldıktan sonra otursaydın, Allah'a hamd etseydin, yani hamd etmek övmek demek. Hamd Arapça övmek demek. Allah'ı övseydin ki Allah övgünün ehlidir. Övgüyü hak eden O'dur. وَصَلِّ عَلَيَّ ve bana da salat etseydin ve ardından dua edip Allah'a deseydin اللّٰهُمَا اَغْفِرْلِ وَرْحَمْنِ. ثُمَّ صَلَّ رَجُلٌ اَخَرْ بَعْدَ ذَلِكَ. Sonra adamın biri geldi, o da namaz kıldı. فَحَمِدَ اللّٰهَ, Allah'a dua etti. وَصَلِّ عَلَى النَّبِي. Sonra da peygambere salat etti. فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اَيُّهَا الْمُسَلِّ اُدْعُوا تَجِبْ. Dedi ki ey namaz kılan, dua et, Allah icabet eder senin duanı. وَقَالَ كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُسَلِّ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ. Bu da başka bir rivayet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bütün dualar Allah'la örtülüdür, mahcuptur. Yani Allah onu kabul etmez. Ancak bana salat edilen dua müstesna. Tabarani bunu rivayet etmiş, Beyhaki rivayet etmiş ve İbn Hacer el-Heysemi rivayet etmiş. Önceki hadisi de rivayet eden Tirmizi, Tirmizi rahimeullah hadis için hasendir demiş. Gene başka bir rivayette diyor ki davetu ahi zennuni, kardeşim diyor Yunus'un duası ma da'a biha makrubin illa farracahullahu kurbatahu. O kardeşim Yunus'un duasını yapan Allah diyor kesinlikle diyor sıkıntısını giderir. O da şu dua, la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Senden başka ilah yoktur, seni tenzih ederim. Şüphesiz ben zalimlerden oldum. Ve fit Tirmizi, Tirmizi'nin rivayetinde de diyor ki davetu ahi zennun iz da'a ve huve fi batnil huti. Kardeşim Zennun, yani Yunus, balığın karnındayken o diyor dua etmişti. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Fe innehu lem yed'u biha muslimun kat illa istecabe lehu. Hiçbir Müslüman yok ki bu duayı yapmasın, ardından Allah'tan istesin. Allah onun duasına icabet eder diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bu da Tirmizi'nin az önce de ifade ettiğim gibi rivayet ettiği bir hadis. Nesai de Tirmizi ile beraber rivayet etmiş bu hadisi. İkincisi, insanın hani dua ederken edeplerinden Allah hamd ettiniz, Resulullah'a salat selam ettiniz. Ardından el-ikraru bi'z-zenbi vel-i'tirafu bil-hati'eti. Günahı ikrar etmek, hatayı itiraf etmek. Bunları yaptıktan sonra. Bu seyyidül istiğfar denen bir hadis var. Peygamberden gelen bir dua var. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike. وَوَعَدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُو لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُو بِذَنْبِ فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kim sabahladığında bunu 3 defa yapar, o gün içerisinde ölürse cennete girer. Kim gecelediğinde bunu yapar, o gece ölürse cennete girer diyor aleyhissalatü vesselam. Böyle büyük bir duadır. Bu seyyidül istiğfardır. İstiğfarın efendisi demektir. O duada Resulullah aleyhissalatü vesselam ne demişti? Ebu bi ni'metike aleyye. Bana olan nimetini ikrar ediyorum. Ve ebu bi zenbi. Hatalarımı da itiraf ediyorum. İşte burada bu Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimehullah fetavada bu duayı naklettikten sonra diyor ki, bu duada diyor ortaya konulan, müşahede edilen, gözlemlenen şey şudur ki diyor, insan diyor nefsinin ayıbını ortaya koymalıdır. İtiraf. Zaten şeytanla Adem'i birbirinden ayıran şey de budur. Allah bundan razı. Sonuçta Adem yasak meyveden yedi, Allah'a isyan etti. Şeytan da Adem'e secde etmeyip gene Allah'a isyan etti. Allah birini bağışlarken birini cehennemlik niye yaptı? Adem dedi ki biz nefsimize zulmettik. Bizi affetmezsen biz helak oluruz. Şeytan dedi ki beni sen saptırdın. Yani ikisinin arasında böyle bir fark var. İnsan kendi günahını itiraf etmediği müddetçe... Bu gerek kulun Rabbine karşı itirafı olur, gerekse kulun kula karşı itirafı olur. Yani bu bir erdemdir. İnsan kendi yaptığı hatayı kabullenip o hatadan rücu etmesi, tövbe etmesi, ondan istiğfar dilemesi. Bu hata Allah'a karşıysa Allah'tan bunu dilemesi, kullara karşıysa kullardan bunu dilemesidir. Bunların her biri Allah'ın razı olduğu şeylerdir. Üçüncü edebinden takdimul amelü salih kable dua. Duadan önce salih ameli takdim etmek. Duanın kabul olması talep ediliyorsa duadan önce salih amel takdim etmeniz lazım. Allah İnşirah suresinde diyor ki فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرَغَبْ. Boş kaldığın zaman ibadetten hemen başka bir işe koyul. Yani başka bir şeyle meşgul ol. Kendini hiç boş bırakma. Ne zaman baktın boş kaldın başka bir iş. Boş kaldın başka bir iş. Hangi iş? Dünya işi değil herhalde. Ahiret işi. Tebliğ bitti. Git Kur'an oku. Kur'an okuman bitti. Git emri bil maruf nehyanil munkar yap. O bitti git iki rekat namaz kıl. O bitti git başka bir şey yap. Ama hep boş kaldığında salih amel olan bir şey yap. En azından kardeşine güzel söz söyle. Bu da bir sadakadır Resulullah'ın dediği gibi aleyhissalatü vesselam. Ama bunun haricinde insan yaptıklarında zaten hayır yoktur. Abdullah İbni Ömer diyor ki اِذَا عَرَدْتَ اَنْ تَدْعُوَ فَقَدِّمْ صَدَقَةً اَوْ صَلَاتًا اَوْ خَيْرًا ثُمَّ دُعُوا بِمَا شِئْتَ. Abdullah İbni Ömer diyor ki eğer diyor dua etmek istiyorsan önünden önce bir sadaka ver ya da bir namaz kıl ya da bir hayır yap, ondan sonra dilediğin gibi Allah'a dua et diyor. Yani o yüzden birazdan gelecek. Farz namazdan sonra yapılan dua makbuldür mesela. Niye? Çünkü bir amel yapılmış, Allah'a yakınlaşılmış, hemen ardından Allah'tan talepte bulunuyor. Zaten amelin hani duada tevessül sebebi olduğu o meşhur mağara hadisi var. O da gelecek inşallah. Orada da anlatacağız Allah nasip ederse. Evet. Dördüncüsü tekrardır. Duayı tekrar tekrar etmektir. Aynı duayı tekrar tekrar etmektir. Özellikle 3 kere yapmak sünnettir. İbn Mesud'dan rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yu'cibuhu en yed'a 3 ve yestagfiru 3. Peygamberin diyor hoşuna giderdi 3 kere dua etmek, 3 kere istiğfar dilemek ard arda. O yüzden dua ederken mesela Yunus'un duasını yapıyorsunuz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. 3 kere ard arda yapın ki Allah azze ve celle onu inşallah kabul etsin katında. Gene Ayşe hadisi var. Ayşe de diyor ki feda'a thumma da'a thumma da'a. Peygamber dua etti, aynı duayı bir daha yaptı, bir daha yaptı diyor. Üç kere arda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duayı tekrar etmiştir. Ve beşincisi, çok önemlisi, rahatta iken, bela ve musibet yokken duayı arttırmak. Çünkü kim rahatta dua ederse, şu malumdur ki insanlar tarafından, dardayken herkes Allah'a zaten dua eder. Yani kafir Müslüman fark etmez. İnsanın fıtratı gereği, başı sıkışan, zorluğa giren herkes Allah'a dua eder. Allah birçok ayette bundan bahsediyor. Yunus suresi 12. ayet, Zümer suresi 8. ayet, Fussilet 51. ayet. Allah diyor ki ayette, وَاِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ İnsana nimet veririz diyor. Nimetten sonra şımarır, yüz çevirir. وَنَئِيَ بِجَانِبِهِ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرْ Ona bir şer dokunduğu zaman da فَذُودُ عَيْنَ عَرِيدٍ Ondan sonra da yalvarır, yakarır, dua eder. Şöyle, ya Rabbi bunu ver, şunu ver. Zümer 8 mesela, وَاِذَا مَسَّلْ اِنْسَانَ دُرُّنْدَ عَرَبَّهُ مُن۪يبًا İnsana zarar dokundu mu diyor, yalvarır, yakar, Rabbine yönelir, dua eder. ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ Allah onun diyor sıkıntısını giderir, nimete çevirir. نَسِيَ مَا كَنَ يَدْعُوا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ Daha önceden Allah dua ettiğini unutur diyor. وَجَعَلَ لِلَّهِ يَنْدَادَ لِيُدِلَّ عَنْ سَب۪يلِ Allah'ın yolundan saptırmak için onu ortaklar kıldılar diyor. O yüzden kul ne kadar rahattayken Allah'a dua ediyorsa, daraldığında da Allah Azze ve Celle'nin onun duasını kabul etmesi de o kadar yakındır. Bu Allah Azze ve Celle böyle bir amelden razı olur. Çünkü şu bir hadisi kutsi var, sahihte rivayet edilen. Allah diyor, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحَبَّهُ Kulum diyor nafilelerle bana öyle yaklaşır ki ta ki ben onu severim. فَاِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذ۪ي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذ۪ي يَبْصُرُ بِهِ O kadar ben onu sevdiğim zaman, o benim sevgime ulaştığı zaman, ben onun işiten kulağı, gören gözü, işte tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَاَعْتِيَنَّهُ Eğer diyor benden isterse ben ona kesinlikle veririm. وَلَيْنْ اِسْتَعَذَنِي لَاُوِذَنَّهُ Bana sığındığı zaman ben onun muhakkak bu sığınmasına icabet eder, onu korurum diyor Allah subhanahu teala. وَلَيْنْ دَعَانِي لَاُوْجِيبَنَّهُ Eğer bana dua ederse ben kesinlikle veririm. Ne zaman? Rahattayken nafile yapan, rahatta zaten başı sıkıştığında farz gibi herkes ediyor. Rahattayken, hiçbir sıkıntısı yokken, nafile olaraktan Allah'a yalvaran insanın Allah duasını kabul eder. Sonra bir diğer şeyi, özelliği, dua ederken kıbleye yönelmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başına o işkembe konduğu zaman, müşrikler eza ettikleri zaman istakbelen nebi sallallahu aleyhi ve sellem el-Kabe'te feda'a ala neferin min Kureyş. Kabe'ye yöneldi, ellerini açtı ve dedi ki Resulullah, o Kureyş'ten bir adam vardı, ona beddua etti aleyhissalatü vesselam. Bu da peygamberin sünnetlerinden bir tanesidir. Abdullah İbni Zeyd hadisi var gene yağmur duasıyla alakalı olarak. İnnen nebi sasam harace ilel musalli li yusalli. Peygamber namaz kılmak için musallaya çıktı. Ve innehu lemma da'a ev arada en yed'u istakbelel kıblete ve havvele rida'ahu. Ne zaman diyor dua edecekse elbisesini toparladı, kıbleye doğru yöneldi ve Resulullah aleyhissalatü vesselam dua etti dedi. Yedincisi taharettir, yani abdesttir. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan adam biri geldi, bağışlanma diledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, abdest aldı. Ondan sonra o insan için istiğfar diledi. Bunu Buhari rivayet etmiş. Dua ederken abdestli olmak diye bir bab açmış. O babta bu hadisi rivayet etmiş. O yüzden güzeldir, hoştur. İnsan abdestle dua etse duasına inşallah icabet edilir. Ardından sekizincisi misvaktır. Çünkü alimler şuraya kıyas etmişler. Namazda misvak kullanmak müstehaptır biliyorsunuz. Niye? Ağız Allah'ı zikrettiği için, dua ağızdan çıktığı için, ağzın temizliği, dişlerin temizliği, misvakla bunun yapılması Allah'a sevimlidir namazda. Aynı şekilde demişler, dua da zikir yapıldığı için ağzın temizliği gerekir ki tıpkı kanın temizliği gibi, elbisenin temizliği gibi, işte yiyilen içilen şeylerin temizliği nasıl tesir ediyorsa demişler, ağzın temizliğinin de önemi vardır. O yüzden misvak kullanmak inşallah duanın kabul olması için başka bir sebeptir demişler. Dokuzuncusu elleri kaldırmaktır demişler. Ebu Musa el-Eşari diyor ki da'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem sümme rafa'a yedey ve ra'aytu beyaza ibtihi. Ben diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken gördüm ellerini kaldırmıştı. Ta koltuğun altındaki beyazlıklar görülüyor. Bunlar namazın haricindeki dualar. Oranın altını çizeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazdan sonra el açıp böyle dua ettiğine dair tek bir tane sahih rivayet gelmemiştir. Sahabesi el açıp dua etmişlerdir. Peygamber onları men etmemiştir ama kendisi de yapmamıştır. Ama namazın dışında mesela oturup konuşuyorken bir dua edeceği zaman ellerini açıp Allah'a dua ettiğine sahabeler defalarca şahit olmuştur. İbn Ömer radıyallahu anhu diyor, Rafa'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yedey, peygamber ellerini kaldırdı ve kâle Allahümme inni ebra ileyke mimme sana Halid. Ben Halid'in yaptığından sana sığınıyorum ya Rabbi dedi. Ondan beriyim dedi. Biliyorsunuz Halid İbnül Velid sırf ganimet almak için İslam'a girdiğini söyleyen insanları dinlemeden öldürmüştü. O zaman işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben Halid'in yaptığından beriyim demişti. Hatta ayet iniyor işte dünya hayatının nimetini isteyerek sen Müslüman değilsin demeyin size selam verene. Yani normalde Darül Harbe gitmişler. Savaşacaklar. Adamlar diyorlar Müslüman olduk, teslim oluyoruz. Onlar yok yalan söylüyorsunuz deyip öldürüyorlar. Mallarını ganimet alıyorlar. Halbuki öyle diyen adamdan kılıç kaldırılır. Ondan sonra haline bakılır. Adam gerçekten yalan söylüyorsa öldürülür. Ama yok doğru söylüyorsa araştırmanın neticesinde bu adama İslam hükmü tatbik edilir. Burada da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elini kaldırmıştı. Selman el-Farisi diyor radıyallahu anhu. Ebu Davud rivayet etmiş, Tirmizi rivayet etmiş. İnne rabbekum tebareke ve teala hayyun kerimun yestehyi min abdihi. Allah diyor haydir, kerimdir. Kulundan haya eder. İza rafa'a yedeyhi ileyhi en yeruddaha safran haibeteyni. Kul diyor ellerini kaldırıp Allah'tan istediği zaman Allah diyor onun isteğini boş çevirmekten, geri çevirmekten Allah haya eder. O yüzden duanın kabul olmasının başka bir sebebi de, başka bir edebi de, sünneti de budur inşallah. Burada kalalım. Allah bizi hakkıyla dua eden, duanın gereklerini yerine getiren kullardan kılsın. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.